nas szklaneczkami. Chorą wiewką żółtą świeci skwa. Bum przed dziewczynkami, kolorowa słodycz sojusz chce. Raz z babuszkami, zróżny piątek i kołysać się. A na powierzchni w swych huśtawkach, na pakietach i na postach, według koloru włosów sukien i według drutu pod papugami wisi lustrem, w którym każdy ma most z lampionami. Promenadę do białego dnia. A na powierzchni w swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu pod papugami, nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami kolorowe muszne widzę gwiazd. Kolorowe muszne widzę gwiazd. Kolorowe muszne gwiazd. Kolorowe muszne widzę gwiazd. Kolorowe muszne widzę gwiazd.